اس لیے کہ جو اللہ اور رسول کا بتلایا ہوا صحیح قانون ہے اگر اس کی پیچھے چلے گا تو کوئی دشواری نہیں آئے گی، صحیح منزل پر پہنچ جائے گا۔ اسی لیے وہ لاتبی خطوات شیطان لکم عدو مبین، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے یہی معنی ہے کہ اپنی خواہش پر چلتا، صحیح قانون کو نہیں مانتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا قانون ہے انسانوں کی فلاح اور بہتری کے لیے دنیا اور آخرت میں، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر اسی قسم کی اتباع ہوا میں اور شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو فرمایا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو ایسے آدمی کہیں آپ کو قیامت سے روک نہ دیں، آپ ان سے گریز کریں اور بچتے رہیں ایسے لوگوں سے۔ ایسے بہت سے لوگ آئیں گے جو شک ڈالیں گے کہ قیامت نہیں ہے، محاسبہ نہیں ہے، جزائے عمل نہیں ہے، حالانکہ یہ قطعی اور اٹل چیز ہے، محاسبہ اعمال ضروری ہے۔ جیسا انسان کا وجود دنیا میں ایک یقینی چیز ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، کوئی آدمی شک نہیں کرتا اپنے آنے کے بارے میں۔ تو جس سے انسان کا آنا ایک یقینی سی بات ہے، ایسے ہی جزائے عمل کا واقعہ ہونا بھی قطعی اور یقینی ہے۔ تو جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اتباع خواہش کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کو روکے نہ، ان کے وسوسے میں نہ آنا۔ مراد ہے کہ ایسی سوسائٹی سے بچنے کی کوشش کریں جو قیامت کے بارے میں شکوک شبہات رکھتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کی سوسائٹی اختیار کریں گے، ان کے وسوسے میں آئیں گے، آپ کا قیدا بھی خراب ہوگا، کمزور ہوگا۔ کیونکہ یہ بات مسلمہ ہے، بزرگان دین بھی فرماتے ہیں، ابو تراب نقشبی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ صحبت الاشرار توجب بغض الاخیار، اگر شریر اور برے لوگوں کی مجلس اختیار کرو گے تو یقیناً تمہارے اندر نیک لوگوں کے ساتھ نفرت پیدا ہو۔ اشرار کی صحبت اخیار کے لیے بغض پیدا کرنے والی چیز ہے، نیک لوگوں سے تم بدزن ہوگے اگر اشرار کی مجلس اختیار کرو گے، ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں سے نفرت پیدا ہوگی، تم بغض پیدا ہوگا، اور یہی ہلاکت کا سبب ہے۔ سو ایسے لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے، تو ان سے آپ بچتے رہیں، گریز کرتے رہیں، کہیں آپ کو بھی نہ روک دیں اور قیامت کی تیاری کے لیے کچھ خرابی نہ پیدا کریں، عقیدے میں ضعف نہ پیدا کریں، کیوں فتردہ آپ بھی گر جائیں گے ہلاکت کے گڑے میں، وہ تو گرے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی زد میں آ گئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے خطاب ہے اور تمام لوگوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے، خطاب تو موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اللہ نے فرمایا فتردہ آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے، ردیان کا معنی ہلاک ہونا اور گڑے میں گرنا، ہلاکت کے گڑے میں گر پڑیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے اگر ان لوگوں کی بات مانی جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور محاسبہ اعمال کو نہیں مانتے، تو آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا ان سے گریز کریں اور بچنے کی کوشش کریں، قیامت ضرور آنے والی ہے، تو اس کے لیے تیاری کریں اور سامان کچھ مہیا کریں۔ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک، اور کیا ہے تیرے دائنے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ تو انہوں نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، اور میرے لیے اس کے اندر اور دوسرے فائدے بھی ہیں۔ کالا فرمایا، اس نے الکہا، اس کو لاٹھی کو ڈال دو اپنے ہاتھ سے اے موسیٰ۔ فالقاہا، انہوں نے اس لاٹھی کو ڈالا نیچے، فاذا ہی، اچانک وہ ایک سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا۔ فرمایا، خذھا، اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور ڈرو مت۔ سنعیدھا، ہم اس کو پلٹا دیں گے، سیرت الاولى، اس کی پہلی حالت پر۔ وضمم، اور ملاؤ اپنے ہاتھ کو الی جناح کا، اپنے بازو میں۔ تخرج، نکلے گا وہ بیضا، سفید ہو کر، بغیر کسی عیب کے۔ یہ نشانی ہے دوسری، تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض۔ اذهب الی فرعون، جاؤ تم فرعون کی طرف، بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور